Maestro Light. Przedstawiam właściwie tylko dla porządku. To były oczywiście Chicks on Speed i nagranie zatytułowane Strobe Light. Teraz możemy się pobawić. To był dosyć długi utwór, utwór, przy którym można było nieomal wpaść w trans. W związku z tym teraz propozycja urozmaicona. Zaczniemy to od Banks. I'm 44 years old and life ain't golden. Like Jill Scott said, when you got no cash, got no check, but got no credit card, life is pretty hard. Sure you can see that, and plus underrated, plus bare knockbacks. Been showing the door cause they talking about cutbacks. And you think what next, left or the right door? Key in the door but the door won't open, and heartbeat frozen. Look to the heavens but nobody's coming, and the pie's in the oven. So you stop mind wandering, and back to the present. It's a dinner for one with the dimmer lights on, and you're trying to get your atmosphere. Like she was here, but she long gone. Like Rocky Balboa and Adrian. Teardrops while you sip on the Evian. No, no, no, no, no, no, no. Ain't on a license to kill like Double O. I just wanna live life and survive it. No, no, no, no, no, no, no. Ain't on a license to kill like Double O. I just wanna live life and survive it. I gotta move, man, but it's hard when you're glued in place. I so desperately wanna leave this place. In a steamy hot bath, I just hide my face. The world looks different underwater. I could've had a son or a daughter. When I had a chance, it'd have chipped to New York. Life is a funny thing, twists and turns. And in the bad times, it just breaks and burns. But as you get older, you just live and learn. And shrug your shoulders and be the bigger man. But I remember nights in December, fairy lights and torn out wrapping paper and happy times. Now it's happy slaps and how big you got and all that crap. I'm not allowed that. I know there's reason apart, but I'll get through if I just remember that. No, no, no, no, no, no, no. Ain't on a license to kill like Double O. I just wanna live life and survive it. No, no, no, no, no, no, no. Ain't on a license to kill like Double O. I just wanna live life and survive it. I know times are hard, you're against the wall and your head is down. But I think you get there soon. Just have a little faith, mate. It will turn out great. Yeah, it's all mapped out like one of them sat navs. Need to get over there, then down to here. Go down the road and left out the roundabout. Head out the window. So much to shout about and naturally buzzing. A loud pessimism burning the flames like a phoenix. I've risen, well I hope so. That's the plan in the end. Get a nice house, a few true friends, a wife I can cry with, life and creative. Kids so beautiful, they're truly a blessing. But I'm just guessing, just speculating, thinking aloud, you know, that's all I do. And I don't know much, but I know what is vital. Don't want regrets, gonna try my best. But I'm only a man, do what I can. And I'll go forth with these words in my hand, in my hand. No, no, no, no, no, no, no. Ain't on a license to kill like Double O. I just wanna live life and survive it. No, no, no, no, no, no, no. Ain't on a license to kill like Double O. I just wanna live life and survive it. No, no, no, no, no, no, no. I just wanna live life and survive it. No, no, no, no, no, no, no. I just wanna live life and survive it. Taneczna, Banks, Ghost Poet, a potem FK Twigs i nagranie Water Me, jedno z tych, które będą mi się kojarzyły z rokiem 2014. Kiedy już tak mkniemy i mamy większe i mniejsze sukcesy jako osoba prowadząca imprezę taneczną, warto też od czasu do czasu odwoływać się do pewnych skojarzeń wizualnych. To naprawdę dobrze działa. Na przykład utwory, które miały świetnie zrobione teledyski, a w tych teledyskach ktoś tańczył. Takie przypomnienie, nie potrafię wyjaśnić dlaczego, zazwyczaj działa zachęcająco i ludzie próbują na parkiecie odtwarzać to, co zapamiętali z wideo. Czasami nie powinni tego robić, ale czasami wychodzi bardzo zabawnie. streams of clean teeth. I can tell that you're tired, but you keep the car on while you're waiting out front. You pick me up and take me home again. Atoms for Peace, a do Atoms for Peace dołączyła się Lord. Warto też pamiętać, że trzeba trzymać rękę na pulsie. Osoba, której podlega muzyka, musi od czasu do czasu pokazać, że jest czuła na nowości i ma w małym palcu zestawienia najbardziej popularnych płyt, najwyżej ocenianych płyt mijającego roku w tym przypadku. Zatem ja właśnie teraz udowadniam, że trzymam rękę na pulsie wspólnie z Run the Jewels. One time for the people and the people, man. One time. One time. One time for the people and the people, man. One time for the people. One time for the peel and the reaper, man. It's the young black leader to the people, man. If your girl fine, nigga might eat her, man. I'm talking middle of the mall like a Peter, man. A nigga sky high now like Jesus, man. And no law, dear reaper, so poem. Got an anti-gravity and nigga stay flow. This nigga raw me, bitch, but bitch, so my pop, pop, probably the tip play old me. One half best tag team ever. The motherfuckers are all right, we belt. Anybody disagree, they jealous. And anybody don't, just motherfucking yo. Just yo. Fuck boss, I'm the goddamn owner. And I smell like YSL and marijuana. Done drape with paper, might pull a slick cape. Secretary told me, fuck you, I told her, you gone, you gone. And I've been this way, y'all. And I've been this way, bitch. Like knife, a bit of buck, I'm stuck in the guts of the night. And I'm ready on the right. Please pass out already, alright. Can't Fetty, he's steady on the mic. What the fuck else can he do right? Step arm heavy and he brought mic. Never step light, no fair fights. Go. We got the drugs y'all wanted. Take a suck on the tail of a common. I'm so high, you a hobbit. Dick level, please back up off it. Better off dead like Paulus. It ain't no Ringo Starless. Me and Mike, we a friend to the farmers. If we run out, we might cop your whole harvest. And I've been this way, y'all. And I've been this way, bitch. One time for the peel and the beef. your way, shout. Be in your way, shout. One time for the beat. And I've been this way, be in your way, beat. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Run the Jewels jako dowód trzymania ręki na pulsie, a potem z kompletnie innego świata muzycznego Hypnotic Brass Ensemble. To co? Teraz takie zestawienie, które też może się sprawdzić z tego względu, że mamy tu wszystko. Rytm, melodię, którą łatwo wyczuć i można nawet niektóre słowa powtarzać sobie w głowie, zwłaszcza kiedy te słowa zaśpiewane są po polsku. niemiecki zespół Koma, polski duet The Dumplings. Warto też mieć pod ręką wielki przebój, ale w jakiejś nieoczywistej wersji. Słowem cover, który sam w sobie będzie świetnie wykonany, a jednocześnie będzie od razu nas teleportował do czasów, w których po raz pierwszy usłyszeliśmy oryginał tej piosenki. Tak właśnie zdarzy się w tej chwili. Chromatics kontra Kate Bush. But you want to feel how it feels. But you want to know that it didn't hurt me. But you want to hear about the deal they're making you. We'll be right back. Przed nami finał naszego dzisiejszego spotkania, ostatniego w roku 2014, a finał uspokajający. Dwa utwory, które pozwolą nam odpocząć i z wielką nadzieją patrzeć na to, co przed nami w roku 2015. Życzę jak najbardziej udanych zabaw sylwestrowych, jeżeli ktoś się lubi bawić, jeżeli lubi tańczyć. Być może skorzysta ktoś z jednej z podpowiedzi i mam nadzieję do usłyszenia w roku 2015 w programie PS, który prowadziłam jak zawsze ja, pani Szydłowska. Dobranoc. No, better. So like a dream. No, better. So like a dream. No, better. So like a dream. No, better. So like a dream. Better, so like a dream, isn't it? No, better.